घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। के गर्भ में जद तू बहुत दुख पायो, पहले री हो तू माँ के गर्भ में जद तू बहुत दुख पायो, भीतर से तू बाहर आयो, भीतर से तू बाहर आयो, हो रो घोर अंधेरो जन्म थरू, हो रो रे अब जाग मुसाफिर जाग, दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। दूजा आयो माँ की गोद में जद तन लाड लगायो, दूजा आयो माँ की गोद में जद तन लाड लडायो, मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, देख देख हर सायो लाड तेरो, हो रयो रे अब जाग मुसाफिर जा। घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। जारी हो थारी प्रिया की सेज पर जद थारी आई जवानी, ती जानी ओ थारी त्रिया की सेज पर जद थारी आई जवानी। राम नाम तू भजो नहीं रे, राम नाम तू भजो नहीं रे, बन बैठो अभिमानी घमंड सारो छा रयो रे। अब जाग मुसाफिर जा, दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। मानव तन अनमोल रतन धन, इनने समझ नहीं पायो। मानव तन अनमोल रतन धन, इनने समझ नहीं पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरथा जन्म गवायो समय थारो बीत रयो रे। अब जाग मुसाफिर जा, घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा।